Україна їде на мундіалі, айнц, вайн, райн, фір, м'яч на поле, оле, оле, всі на бундесоле. Україна їде на мундіалі, айнц, вайн, райн, фір, м'яч на поле, суддю на мило, ще такого не було. Україна їде на мундіалі, айнц, вайн, райн, фір, м'яч на поле, оле, оле, всі на бундесоле. Україна їде на мундіалі, країна мене не лякає. Вона також грає в футбол, і мені все одно, хто з ким грає. Головне, щоб забили гол. Я куплю дірмантінові кеди, до Німеччини 7 годин. Прогрівайте, хлопці, мопеди. Україна, Бразилія, 7-1. Айн, файн, райн, фір, м'яч на поле, суддю на мило. Ще такого не було. Україна їде на мундіалі. Айн, файн, райн, фір, м'яч на поле. В житті небагато, шматок хліба і доміно. Комусь хочеться йти у НАТО, а мені на стадіон. Я куплю собі пиво і пиво, залишу на парковці руль. Я сьогодні чекаю на диво. Україна, Англія, 8-0. Айн, файн, райн, фір, м'яч на поле, суддю на мило. Ще такого не було. Україна їде на мундіалі. Айн, файн, райн, фір, м'яч на поле. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola też jedzie na mundial z doktorem Wilczurem czy bez niego. No i rozgrzewka skończona, bo dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola mamy prawdziwy mundial, czyli to wszystko, co lubicie najbardziej, żeby grali w piłkę, żeby się coś działo, tłumy na stadionach wiwatują, a w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola też będzie trwał pojedynek i dzisiaj, czyli w czwartek, w nocy, wszystko właściwie będzie wiadomo, o czwartej w nocy, albo nad ranem, jak kto woli, wszystko będzie jasne, kto z kim wygrał, no a kibice prawdziwi mundialowi, no, będą musieli poczekać, no nie wiem, kiedy to te rozgrywki grupowe się kończą. Uwaga, doktor Wilczur będzie się wypowiadał na temat piłki nożnej. No, dopiero gdzieś tak pod koniec czerwca się rozstrzygnie faza grupowa i będzie wiadomo, kto z kim wygrał. A w strefie już dzisiaj o czwartej nad ranem. Dzisiaj bowiem gramy zgodnie z leitmotivem strefa piłki, metalu o piłki. No jak to w strefie. Pierwszy zestaw, jak wspomniałem, nieco rozgrzewkowy. To znaczy reprezentowany przez kraje, które nie weszły do rozgrywek mundialowych. Ukraina i Słowacja. To tak na rozgrzewkę. No ale już za chwilę naprawdę rzucamy się w wir rozgrywek. Można oczywiście jakoś kontaktować się z audycją strefa@polskieradio.pl. No ale dzisiaj pisane, za tydzień dopiero odczytane, a za tydzień to obawiam się, że dr Wilczur będzie mknął pustą autostradą na wakacje, nieniepokojony przez kibiców, którzy w tym czasie będą oglądać rozgrywki. No dobrze. To już dziś. To już dziś. Tylko o 17:00 w Moskwie. A u nas za chwilę będzie wszystko wiadomo. A tak kibice do 17:00. A nie tam. Żeby się rozstrzygnęło, to jeszcze 1,5 godziny z okładem. Czyli przed 19:00 dopiero im się wyjaśni. A u nas w strefie zaraz się wyjaśni, kto wygra. Czy Rosja wygra? Czy Arabia Saudyjska? Bo to mecz inaugurujący mundial. Najpierw Rosja i to będzie bardzo, bardzo piłkarski utwór. A później Arabia Saudyjska. Alo, alo, da, ja idę na futbol. Ole, ole. My balejemy, tychajemy, puchajemy w futbolu. Ole, ole. My balejemy, tychajemy, puchajemy w futbolu. Ole, ole. My balejemy, tychajemy, puchajemy w futbolu. Ole, ole. My balejemy, tychajemy, puchajemy w futbolu. Алло, да, я в секторе первым, бухло с собой, матч будет нервный, опять судья сегодня пидорас, он играет за них, а не судит за нас. Но Зенит все равно на Зенит, даже если сегодня не победить, все равно мы опять придем на стадион, не обсуждается Зенит чемпион. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, мы бухаем в футболе. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, мы бухаем в футболе. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, мы бухаем в футболе. Оле, оле. Болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Алло, да, мы ведем 1-0. Подожди секунду, постой, штрафной. Ой, блядь, 1-1. Нам нужна лампа и Аладдин, чтобы выиграть этот ебаный матч. Нашей команде нужен хата. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Оле, оле, мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Сезон пройдем на ура! Вот шал в штрафную и сейчас пошел! Давай, давай, давай! О, гол! Мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Мы болеем, отдыхаем, опухаем в футболе. Анатоль Бодров. Ненавищарыкию жандарму и головин бутакиро. Сальсалуль Аркаба Аркаба Коэйна Латиро. Атаку Араба Шоуб и Бенбина Исла. Заиму Омин Ли Замен Кан Асран Мустахиро. Arabia Saudyjska, a wcześniej Rosja. Tu w strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, już wiadomo, kto wygrał. No, kibice, prawdziwi kibice, nie to co, doktor Wiczur, no, będą musieli poczekać do godziny przed 19 dzisiaj, żeby się przekonać. Ale my mamy swoją własną klasyfikację, więc my tam się nie przejmujemy, kto naprawdę wygra. Bo dzisiaj, no, kłaniamy się w pas mundialowi, zgodnie z leitmotivem, strefa piłki metalu o piłki. Mamy swój własny mundial. Dr. Filczur bardzo jest wdzięczny mundialowi, że istnieje, dzięki czemu będzie mógł mknąć już od następnego tygodnia niepokojony przez kibiców za kółkiem, bo ci przed telewizorami będą oglądać mundial. Ech, witaj, Jutrzenko, swobody dla doktora Filczura. Rosja, Arabia Saudyjska, mecz inauguracyjny mundialu mamy już z głowy. To już dziś, to już dziś. Można pisać oczywiście, jaki kto wynik obstawia, no ale dzisiaj pisane za tydzień. Odczytany tydzień temu w sprawie mundialu napisał wiernie nasz strefowy kronikarz, siwy. Jeśli chodzi o podróżowanie Wilczura w czasie mundialu, to nie lepiej pójść z prądem. Jak to, doktor Wilczur, z prądem? O, nie. I jechać sobie do jakichś uczestników mundialu, niż kombinować jakimiś innymi drogami. Mógłby redaktor na tym dużo zyskać. Na przykład poznać wiele przyśpiewek piłkarskich w różnych językach. No rzeczywiście, już żałuję, że nie poznam przyśpiewek piłkarskich. Ale wracajmy do meritum, czyli do rozgrywek mundialowych w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dzisiaj nieważny zespół, nieważna jego nazwa, nieważny tytuł utworu, ważne kogo reprezentuje. Więc wszystkich wykonawców i tytuły utworów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam powiedzmy, że po drugim, no może trzecim śniadaniu doktora Wilczura się znajdą. No dobrze, to w takim razie ten pojedynek odbędzie się w piątek, ale u nas już teraz. O godzinie 14, no ale kto to będzie oglądał, przecież wszyscy w pracy. No chyba, że niektórzy wzięli urlop, żeby siedzieć przed telewizorem. A doktor Wilczur będzie wtedy mknął pustą autostradą. No ale nieważne, nieważne. W Jekaterynburgu o 14. Egipt, Urugwaj. عندها جبلية في فيلتها والليلة كل الأصدقاء جايين يحضروا حفلتها متشيك ومتفنتك لبست بدلة ربطت في يونكر مستني القبشة جاية بس شكلي خدت زومبا لو كنت ظبطت الفورمة وما كانش كرش كرومبا كان زماني ودن سيطر بطلع سخنة كل جمعة يلا نجيت انا هنا من بدري تديري بيت البيت بيندهلي الحفلة وانا مفيش هافلاين قابلت واحدة اعرفها اونلاين شكلك يهبل وانا هنا سنجل ما تيجي نعتبره فالنتاين قالت لي صاحبي بيلعب طب خلاص خلينا البوكس شقلبة شقلطة هقلطة تنطي شغل قلوب ده ولع فريد شقلبة شقلطة هقلطة تنطي شغل قلوب ده ولع دهيس نسانيس دهيس دهيس نسانيس وبترقص فيفتي سنت تاكي بص وما اتكلمش ومايكي قال لي نو كومنت قلت لا كده ده ما بيدهاش هطلع واديلها الباتيناج هيلتح ليها واصنع ظهر ده المكياج محتاج مونتاج في ده الفاشون التالينجا لسه راجعه من فينيسيا قلت لها فولو مي قالت لي انت تنسى بطلت في دانس فلور زي بطل الجمباز رقصت ماكارينا ورفعت عن شطباز صاحبتي التانيه جايه لابسه وش ازاز انا كده يومي باظ انا كده يومي باظ قلت اعمل مكالمة بكلم سلمى رد ابوها رحت قافل موبايلي وغير ستايل وحلقت السكس وكلبست باروكا نزلت ورحت على حفلة طنط سوزي جاب غوريلا لابسة فانيلا رمتني بشوزي في الجاكوزي جبته من ودانه وقال لي يا ابني بلاش تتغابى اصل انت ما تعرفش انا ابني مين في الغابة قلت له من يميني ايش انت مين يا عم المنطي طب يلا هات صحابك شقلبة شقلطة هقلطة تنطي شغل قلوب ده ولع فريد شقلبة شقلطة هقلطة تنطي شغل قلوب ده ولع فريد دهيس دهيس نسانيس دهيس دهيس نسانيس وبترقص شفتوا الليلة اللي عندها هي مين؟ طنط سوزي طنط سوزي قليل يا عيني No i kto wygrał? Kto wygrał? W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wcale nie musi być tak jak na mundialu. To był pojedynek Egiptu z Urugwajem. No i co? No i co ciekawe, czy wyniki się pokryją? Prawdziwi kibice, nie tacy jak dr Wilczur, no to do jutra będą musieli z tym poczekać gdzieś tak do 16. A w strefie już wiadomo, czy Egipt to ten pierwszy utwór, czy Urugwaj ten drugi utwór zwyciężył w tym pojedynku fazy grupowej. No, w strefie też dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem strefa piłki, metalu, o piłki, no jak się zdarzy. Oczywiście. Doktor Wilczur kocha mundial, kocha! Dzięki temu może nie niepokojony wyjechać na wakacje. Gdzieś, gdzie nie ma strefy kibica. No już rozmawialiśmy na ten temat, gdzie nie ma. Już jest taka trasa wymyślona, jak ominąć strefy kibica. Ale niektórzy słuchacze nie dowierzają. Poddają wątpliwość to, co głosi doktor Wilczur. Taka Kasia na przykład napisała tydzień temu na strefa@polskieradio.pl. A może doktor Wilczur tylko tak mówi, że nie interesuje się piłką, a może właśnie bierze urlop po to, żeby te wszystkie mecze obejrzeć na stadionach w Rosji na żywo. Ech, za kogo ci słuchacze mają doktora Wilczura? Za kłamczucha mają, tak? Za kłamczucha. Ech, musimy kontynuować mundial w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo kibice strefy, którzy teraz stali się nagle kibicami piłki nożnej, nie darowali. Na ten mecz no, trzeba będzie do 16 czerwca poczekać, ale w strefie już za chwilę wszystko będzie jasne. W Moskwie 16 czerwca o godzinie 15, a w strefie już będzie za chwilkę wiadomo, jakim wynikiem zakończy się ten mecz. Argentyna, Islandia. Strefia rock'n'rolla wolnej od Angola. Już teraz wiadomo, jak zakończy się mecz Argentyna-Islandia, a prawdziwi kibice, no do soboty zdaje się, będą musieli czekać do jakiejś 17. Ale wcale nie musi się skończyć tak jak w strefie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem strefa piłki metalu o piłki. No i niektóre zestawy, oj, wypełniają, realizują ten leitmotiv, który no, przeważnie jest jakiś taki umowny. Doktor Wilczur, jak słychać, kocha, uwielbia mundial, gdyż wtedy może nieniepokojonym gnąć autostradą ku swoim wakacjom, nieniepokojony przez nikogo. Czyli za tydzień no, jakoś pewnie inaczej będzie. Ale czy ja mogę coś zaplanować na tydzień do przodu? Może się okazać, że przecież tutaj będę. Ale tak już tak woli ścisłości. No. Dobrze. Co to było? To Argentyna, Islandia, zdaje się. A propos Islandii, przewidując niejako, no bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, czyli czytamy to, co tydzień temu ktoś napisał. Kuba z Berlinka, no bardzo profetycznie, bardzo. Tak jak kiedyś zauważył kronikarz siwy, na Islandii istnieje z pewnością mnóstwo miejsc z dala od stref kibica. Zresztą Islandię zamieszkuje mniej osób niż niektóre polskie miasta, więc trudno tam się zapewne poczuć przytłoczonym. Pisze, zapewne, gdyż jeszcze na Islandię nigdy nie dotarłem. To mówiłem ja, Kuba z Berlinka. Widzę, że niektórzy słuchacze jednak po pierwsze chcą mnie bardzo, bardzo zachęcić do oglądania mundialu, po drugie chcą mnie wysłać do kraju, który zakwalifikował się na ten turniej. No nie wiem, macie jeszcze ponad godzinę, żeby mnie przekonać. No, ja jestem oporny. Dzisiaj muzyka nieważna, zespoły nieważne, tytuły nieważne, ważne. Kogo reprezentują na mundialu? No dobrze, w takim razie przed nami mecz z 17 czerwca, a u nas już za chwilę, tam za jakieś 6-7 minut wszystko będzie jasne. Godzina 14 w Samarze. Rozpoczyna się mecz grupy E. Kostaryka-Serbia. Tajkuni se jednostavno šir. не може. Cijela zemlja sada spava, spava ću ja, da što sada da se trudim, prekriče to prašina, i ovo malo sna, i ovo malo sna. I šta imam ja od toga, vera ili nevera, to je završena stvar, završena stvar. Da se desi ni za krivija, to je samo Boži dar, samo Boži dar. Serbia, a wcześniej Kostaryka. No i kto wygrał? Kto wygrał na prawdziwym mundialu? Nie to, co w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Będzie wiadomo 17 czerwca, gdzieś tak przed 16. A u nas już wiadomo, czy Serbowie ci później, czy Kostaryka ci wcześniej wygrali ten mecz fazy grupowej. Bo dzisiaj strefa piłki, metalu o piłki. Taki mamy leitmotiv, no i staramy się wypełniać i egzekwować. Chociaż to, jak zwykle, w strefie wszystko jest umowne, nawet doktor Wilczur jest tutaj w strefie umownej i można by się umówić, że nie ma doktora Wilczura w strefie, tak jak na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, no, za cztery, pięć i tak dalej. I tak dalej. Można oczywiście pisać, ale no nie wiem. Nie wiem, kiedy doktor Wilczur to przeczyta, bo dzisiaj pisany, za tydzień odczytany, a za tydzień, no... Obawiam się, że dr Wilczur będzie mknął pustą autostradą, bo oczywiście wszyscy oglądają mundial, nie niepokojony przez nikogo ku swojemu przeznaczeniu. Basia donosi. Basia, jak wiadomo, przedstawicielka elit. Uważam, że ludzie, którzy lubią lato, to kompletni wariaci, donosi Basia. Ta jasność przez prawie całą dobę na okrągło. Człowiek kładzie się spać po rujnującej zdrowie audycji, a tu dzień normalnie taki, że ptaki świergolą jak nakręcone. Jak tu spać? A na 13 trzeba do roboty. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Ech, doktorze Wilczurze, tutaj przecież mundial za pasem. A w audycji nic się nie dzieje. No dobrze, to teraz grupa, reprezentanci w bardzo mocnych składach. O 17 w Moskwie. Mecz grupy F. A kraje reprezentowane w tym meczu to, uwaga, uwaga, bardzo mocne składy. Niemcy kontra Meksyk. Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trag ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, ne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich ein. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich bin die Ecke aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume. In meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, doch fehlt mein Herz an manchen Tagen. Mann gegen Mann, kalte Zungen, die da schlagen. Oh! nie mówiłem, że będą mocne składy w tym meczu Niemcy-Meksyk. No i właśnie, kto wygrał to spotkanie, tę rozgrywkę? Pewnie co innego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a co innego na boisku. Nazwy zespołów nieważne, nieważne tytuły. To wszystko na nikomu niepotrzebnej, absolutnie skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Tam po drugim śniadaniu oczywiście wszystko będzie, ale teraz liczą się tylko emocje narodowe. W związku z tym nieważne, że taki czy inny zespół, ważne kogo reprezentuje. Na wynik tego spotkania no, do 19, do 17 czerwca trzeba będzie poczekać, a już tutaj w strefie wszystko jasne było, kto wygrał, czy Niemcy, czy Meksyk. Można pisać oczywiście, ale nie wiadomo, kiedy dr Wiczór to przeczyta na antenie, bo ho, ho! Dzięki, tak, dzięki Mundialowi będzie mógł mnie niepokojony na pustej autostradzie gnąć w pojutrzęce swobody, czyli urlopowi. Niektórzy słuchacze w związku z urlopem tak się przechwalają trochę. Marek z Krakowa. Nie w tym roku, wreszcie uda się pojechać do Słowenii, donosi Marek. Co prawda bez żony, ale za to z dzieciakami. I tutaj nawet po słoweńsku kończy doniesienie. Brezziene, ampak zotroki. No i nie wiem, czy bardziej się przechwala tym, że jedzie do Słowenii, czy bez żony. Strefa małpa polskieradio.pl. Późna pora, która to może być już z tych emocji piłkarskich. Nie widzę, nie widzę zegara. No może gdzieś tak za 5 minut trzecia. Ech, czas w takim razie rzucić się w wir kolejnego spotkania. Także 17 czerwca, tylko zmieniamy grupę. Grupa E, ale kto by tam wiedział, co jest w jakiej grupie. Teraz tyle tych drużyn występuje, że to nawet zatwardziali kibice. Nie wiedzą, kto z kim, ile tego jest i gdzie to będzie grało, o której... A ja wszystko mówię. Ha, ha, ha, ha, doktor Wilczur wypowiada się autorytatywnie na temat piłki nożnej. No dobrze. 17 czerwca. Godzina 20. O, to trzeba będzie do nocy poczekać, żeby się przekonać, kto wygrał. A u nas zaraz, za chwilę, za 6 minut. Rostów nad Donem. Tam spotka się Brazylia ze Szwajcarią. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha. Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar. Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não presto, que eu sou marginal, que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão, que pra social light eu não tenho vocação. Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se exploda essa porra de sociedade. Pago minhas contas, sou livrinho, não sou como você, filho da sua viadinho. Então, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Agora se vira, segura a sequência, essa é minha quadrilha. Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Hey! falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço na sua palha. Ela estava ali sozinha querendo atenção e eu vim pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar. Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se não quiser ficar só, cuide dela bem melhor. Ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó. Ferro na boneca, pedrada na vidraça. Tudo que eu tenho conquistei na raça. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limousine, mas eu já andei de trem. Zeg waar woont die vegger, onder de dressierterrassen. Vegger